La din domeniu. Acest tuber poate să stea în România în costă de ani, dar să plătească să se înregistreze ca și noi. Și Simona Halep a revenit spectaculos în meciul cu Australia în castosuri și s-a calificat în sferturile de finală ale Miami Open. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Șefa DNA nu-și dă demisia, Laura Codruța Chioveși spune că nu a făcut nimic incorrect care să justifice plecarea sa din funcție. Procurorul șef al DNA a mers ieri la Ministerul Justiției pentru o întâlnire cu ministrul Tudorel Toader. Laura Codruța Chioveși nu a dat detalii despre cele discutate cu ministrul, dar spune că acesta nu i-a cerut demisia. Despre activitatea DNA. Și ce v-a întrebat Tudorel Toader? Atât am avut de declarat. Vă dați demisia? Mulțumesc frumos. V-a cerut demisia, doamna? Vă dați demisia, doamna? Nu, nu mi-a cerut demisia și nu intenționez să-mi dau demisia, nu am de ce să-mi dau demisia. DNA și-a făcut treaba. A fost o discuție despre care nu doresc să dau foarte multe detalii. Veți afla după ce se termină această etapă. Am discutat doar despre activitatea DNA. Mulțumesc. Ați acționat corect în ceea ce privește instrumentarea dosarului ordonanței 13? Vă reamintesc, ministrul Justiției a declarat că a făcut evaluările Ministerului Public și DNA, urmând ca mâine să anunțe rezultatele. Activitatea a fost evaluată după ce Augustin Lazăr și Laura Codruța Chioveși au criticat controversata ordonanță 13, prin care cabinetul Grindeanu a încercat să modifice legislația penală fără dezbatere, dezincriminând abuzul în serviciu. Înaintea șefei DNA la Ministerul Justiției a venit ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm. M-am prezentat ministrului justiției, l-am asigurat de interesul continuu al țării pe care o reprezint pentru susținerea eforturilor sale de întărire a statului de drept în România și de continuare a luptei împotriva corupției. Nu am discutat chestiuni particulare cu acest prilej. Ministerul Justiției a precizat într-un comunicat că Tudorel Toader și ambasadorul american în România, Hans Klemm, au discutat despre proiecte comune în domeniul justiției, precum și despre sprijinul oferit de Statele Unite în recuperarea prejudiciilor provenite din infracțiuni. Premierul așteaptă între timp un răspuns din partea președintelui Klaus Iohannis la schimbările propuse în executiv. Daniel Constantin, vicepremier și ministru al mediului, rămas fără sprijinul colegilor din ALDE, ar urma să fie schimbat cu Grațiela Gavrilescu, actual ministru pentru relația cu Parlamentul. La rândul său, aceasta va fi înlocuită cu Viorel Ilie, liderul grupului senatorilor ALDE. Daniel Constantin se aștepta să-și piardă postul din guvern, el va rămâne copreședinte ALDE cel puțin până la congresul formațiunii. Și în acest context, fostul premier Victor Ponta a lansat un nou atac la adresa liderului PSD. Liviu Dragnea ar fi un cârmaci preocupat de aruncarea celorlalți peste bord, a scris Victor Ponta pe Facebook. Mesajul este o aluzie la fotografiile din weekend în care Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu apar împreună la pescuit. Fostul premier îl sfătuiește pe actualul șef al guvernului să-și pună urgent o vestă de salvare ca să nu cadă din barcă, așa cum s-a întâmplat cu Daniel Constantin. Cum răspunde Liviu Dragnea, aflăm de la Valentin Chisoceanu. Victor Ponta a reamintit că în toamna lui 2012, în Delta, la Murighiol, liderii USL s-au solidarizat cu Liviu Dragnea după ce DNA a început să ancheta în dosarul referendumul. Citez, am fost atunci în barca USL 5 oameni, ca în faimoasa comedie Operațiunea Monstrul. Crin Antonescu, Victor Ponta, Gabriel Oprea, Daniel Constantin și, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, camaradul și prietenul Liviu Dragnea. Victor Ponta își continuă ironic mesajul. Întâi a sărit în apă Crin, după aceea am fost eu împins mai discret. Apoi a urmat aruncarea brutală peste bord a lui Gabi și acum ejectarea cu tot cu băncuța lui Daniel. După mai bine de 4 ani, în barca a mai rămas doar Liviu Dragnea, cel mai rezistent dintre noi toți, a continuat deputatul PSD. Victor Ponta îl sfătuiește pe Sorin Grindeanu să fie deștept și să-și pună urgent o veste solidă de salvare pe el, pentru că istoria se repetă. Văd valuri mari, găuri multe și un cârmaci care e mai preocupat de aruncarea celorlalți peste bord decât de ajungerea în siguranță la mal, cum a reacționat Liviu Dragnea. Nu, deja nu mai deranjează. Eu știu că am avut un weekend bun cu premierul Grindeanu despre barca USL-ului. Cred că nu este cel mai în măsură să vorbească cine și de ce a ieșit din barcă. Victor Ponta și-a încheiat mesajul prin a spune că nuată foarte bine și chiar contra curentului. În plus, se declară pregătit să salveze cât mai mulți pasageri aruncați sau căzuți din barcă. Premierul Sorin Grindeanu este astăzi invitatul Ancăi Grădinaru la interviurile Europa FM. Pe lângă realitatea politică a momentului, va fi dezbătută situația economică în contextul timpul majorării salariilor și avertizmentelor Comisiei Europene privind deficitul bugetar, despre reforma educației și administrației publice, înzestrarea armatei, dar și despre lupta anticorupție. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 la adresa interviuri.europafm.ro, dar și pe paginile noastre de Facebook. Camera Deputaților a adoptat pe articole proiectul de modificare a definiției familiei în Constituție. Proiectul este supus astăzi votului final în forma în care a ajuns la Parlament. Propunerea de modificare este promovată de mai multe asociații neguvernamentale, sprijinite de majoritatea cultelor recunoscute în România și de toate partidele politice. Pentru ca ea să intre în vigoare, va fi nevoie de un referendum la nivel național. Filip Stan David. Potrivit propunerii de modificare, alineatul 1 al articolului 48 din Constituție va avea următoarea formă. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Deputatul Florin Iordache, fost ministru al Justiției, a anunțat că grupul PSD susține această inițiativă. I-a urmat Ionut Simionca din partea PMP, citez, cred că trebuie să ne păstrăm valorile creștin-ortodoxe și cred că familia e formată dintr-un bărbat și o femeie, clar și răspicat. Un al treilea grup care și-a anunțat susținerea e cel al deputaților ALDE. Varujan Vosganian a spus că această schimbare n-ar reprezenta o încercare de îngrădire a drepturilor nimănui. L-a contrazis Gabriel Andronache de la PNL, care a observat că, de pildă, odată confirmată prin referendum, această prevedere ar însemna că o mamă care își crește copilul singură nu va mai fi protejată de o normă constituțională. Deputatul liberal a amintit de asemenea că textul Cartei Drepturilor Omului face o distinție între dreptul la căsătorie și dreptul la întemeierea unei familii. În opinia sa, scopul modificării Constituției în ceea ce privește definirea familiei e restrângerea drepturilor femeii în România. Să mai spunem că organizațiile care militează pentru schimbarea Constituției vor ca definiția familiei să fie schimbată pentru a bloca orice posibilitate de legiferare a căsătoriei între persoanele de același sex. Toate inițiativele parlamentare de legiferare a parteneriatului civil au fost până acum respinse. La ultimul recensământ, aproximativ 800.000 de cetățeni au declarat că trăiesc în cuplu, deși nu sunt căsătoriți. Ascultați știrile Europa FM. În primele două luni din acest an, veniturile la buget au fost mai mici, cu 1,4% față de începutul anului precedent. Ministerul de Finanțe nu a indicat și cu cât sunt mai mici încasările la buget față de programul extrem de ambițios al guvernului. Radu Tudor vine cu explicații. Ministerul de Finanțe anunță că execuția bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un excedent de 397 de milioane de lei. În ceea ce privește veniturile, cea mai mare scădere se înregistrează la încasările din TVA, cu o scădere față de primele două luni ale anului 2016 de peste 15%. Ministerul justifică această scădere prin reducerea începând cu 1 ianuarie 2016 a cotei standard de TVA de la 24% la 20%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2016. Și încasările din accize au fost cu peste 5% mai mici comparativ cu aceeași perioadă anului precedent. Explicația ministerului, reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice începând cu 1 ianuarie 2017. S-au înregistrat în schimb creșteri față de anul precedent la încasările din impozitul pe salarii și venit, contribuțiile sociale, impozitul pe comerț exterior și tranzacțiile internaționale și la venituri din capital. Transportatorii amenință cu proteste de amploare în București dacă executivul nu va adopta până la Paște o ordonanță de urgență care elimină pirateria și activitățile neautorizate din domeniu. Transportatorii fac referire la diverse servicii apărute în ultimii ani, cum ar fi Uber. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați nu cere interzicerea acestor platforme, ci doar intrarea lor în legalitate, spune la Europa FM președintele Cotar, Vasile Ștefănescu. Vedem că doamna reprezentant al Uber pe România dă declarații din acestea ambigue, precum că nu este reglementat aceste aplicații în legislație. Am venit din timp în sprijinul domniei sale și tocmai că vrem să fie reglementat. Acest Uber e problema lui, poate să stea în România în costă de ani, dar să plătească să se înregistreze ca și noi și în momentul acela vom avea un concurent loial pe piață. Pe lângă serviciul Uber mai sunt și alte aplicații BlaBlaCar, Covoiajare, care tot așa este o platformă care nici aceasta nu este autorizată, că așa a ajuns în țara asta, să ne vină toată lumea, țara tuturor posibilităților. Iar angajații Loteriei Române pichetează astăzi sediul Ministerului de Finanțe, cerând salarii mai mari. Membrii sindicatului vor sta două ore în stradă între orele 11 și 13, în semn de protest față de refuzul companiei de a introduce în proiectul de buget solicitările referitoare la salarizarea personalului. O instanță din Rusia l-a condamnat la 2 săptămâni de închisoare pe opozantul Alexei Navalnui, acuzat că s-ar fi opus arestării. El a fost ridicat de pe stradă în timpul unui miting anticorupție organizat pe străzile din Moscova. Navalnui a primit deja o amendă de 200.000 de ruble, echivalentul la 350 de euro, pentru încălcarea ordinii publice. Sorin Dragomir. Alexei Navalnui este doar cea mai cunoscută dintre persoanele arestate la protestele antiguvernamentale de duminică. Potrivit presei ruse, peste 600 de oameni ar fi fost reținuți, în vreme ce activiștii vorbesc de mai bine de 1000. Fundația Anticorupție Navalnui a organizat 100 de mitinguri în marile orașe rusești, iar protestatarii au cerut demisia premierului Dmitri Medvedev. Manifestațiile au adus aminte de cele care s-au răspândit în anii 2011-2013 în întreaga Rusie și care au avut printre consecințe o întărire a legislației referitoare la activitatea organizațiilor non-guvernamentale. Kremlinul susține că protestul a reprezentat o provocare. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției, pretinde că minorilor li s-ar fi promis recompense financiare în cazul în care ar fi fost arestați. El nu a făcut publică nicio dovadă în acest sens. Potrivit autorităților ruse, aproximativ 7.000 de persoane au participat la demonstrația din Moscova. Alexei Navalnui susține că premierul rus are o colecție însemnată de vile, iahturi și podgorii, a căror valoare depășește cu mult posibilitățile sale financiare. Clipul video pe parcursul căruia sunt formulate aceste acuzații a fost văzut de peste 12 milioane de ori pe platforma online YouTube. Televiziunea de stat din Rusia a ignorat evenimentele de duminică. Nici jurnalele de a doua zi nu au făcut vreo referire la cele întâmplate. Știrile Europa FM la final. Vreme frumoasă astăzi și mai caldă față de ziua precedentă. Maximele vor fi între 14 și 22 de grade. Cer variabil în nord restul țării și la munte și soare în restul teritoriului. Vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă și în regiunile estice. În zonele joase de relief, acum dimineața izolat va fi ceață. O zi cu vreme frumoasă se anunță și în capitală, se încălzește, va fi soare, iar maxima ajunge la 19 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul știrile Europa FM, mulțumim! Știri din sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep s-a calificat în sferturi la Miami după o revenire ca în zilele bune în meciul cu Samantha Stosur. Românca a cedat primul set la 4 și totul părea pierdut când experimentata ei adversară în vârstă de 33 de ani a dus scorul la 5-2 în setul al doilea. Halep a răsturnat spectaculos rezultatul după ce a salvat și o minge de meci la 4-5, s-a impus cu 7-5, iar în decisiv a câștigat cu 6-2. Simona Halep o va întâlni în continuare pe britanica Joanna Konta, numărul 11 WTA. Ciprian Marica este de părere că selecționerul Christoph Daum a ales greșit așezarea tactică pentru meciul cu Danemarca. Prezent aseară în studioul Europa FM, invitat de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero, fostul internațional a spus că antrenorul german îl dezamăgește de la meci la meci. Experimentul pe care l-a făcut Daum, sigur că ne lasă oarecum un gust amar. Această carte pe care el a jucat-o nu a fost cea câștigătoare, ba mai mult, a dezamăgit încă o dată. Eu l-am susținut și am crezut în venirea lui Christoph Daum în prima fază. Au fost și decizii puțin neinspirate, dacă mă întrebați pe mine. Sincer, ideea de a juca cu trei fundași total greșită și asta am sesizat-o. Trei fundași să stea cu un singur vârf și să termin meciul cu rotariu, fundaș stânga, în continuare face experimente care nu confirm. În apărarea lui Daum a intervenit fostul antrenor Viorel Hizo. În opinia mea, el este un antrenor foarte bun, pregătit, a antrenat echipe bune, dar nu știu dacă noi am fost pregătiți pentru un selecționer străin. În primul rând, nu am avut un jucător de explozie în fața porții. Teșerul a fost foarte lent și foarte neinspirat. Nicușor Stanciu se joace mai avansat și să nu aibă un spațiu, o zonă mai mare de activitate. Nu avem un vârf de atac care efectiv să se lupte. Chiar dacă toată lumea este îngrijorată de prestațiile echipei naționale, care nu a marcat de 4 meciuri, Ciprian Marica explică de ce mai sunt șanse reale pentru locul al doilea. Nici Danemarca nu m-a impresionat. Putem chiar pierde în Polonia. Adică dacă facem bine calcule, putem pierde în Polonia. Dacă câștigăm în Danemarca, câștigăm în Muntenegru, șansele sunt reale în continuare pentru noi. Amintim, România va juca următorul meci în Polonia în luna iunie. Polonia este lidera detașată a grupei. Muntenegru și Danemarca au câte 7 puncte, iar România și Armenia câte 6 puncte. Tricolorii vor mai juca în deplasare cu Danemarca și Muntenegru și acasă cu Armenia și Kazahstan. M-am prins care e soluția. Și bătem pe toți și... M-am prins care e soluția. Să ne propunem să pierdem. Dacă ne propunem să pierdem, poate din întâmplare câștigăm și mergem la mondială. Ne simte aia slabi, da. Lasă garda jos și hați. Băi, nu m-aș fi gândit niciodată la chestia asta. Că putem pierde și să ne calificăm. Da. Ia zi, Vlad. Eu v-am spus, trebuie mers la stadion, cum mergem în parc, cum mergem la cârciumă, mai stăm de vorbă, ne uităm. Nu trebuie să avem așteptări, asta este atitudinea corectă. Fără patimă. Dacă nu ai așteptări, știi cum mă duceam eu la examenul de analiză matematică? Fără așteptări. Dacă luam 5, eram cel mai fericit, frate, păi era o surpriză. Dacă îl picam, era, băi, atâta se poate, frate, atâta. Cheșerul, ce să faci? Asta e, pe trei anul la matematică. Pe vremuri număram golurile, știi? 1, 2, acum putem, dacă le numărăm și pe ale lor. Da. Avem o șansă nici să strigăm din nou. Care ale lor? Nu, e prea adevărat că nici ei nu dau. Nu. Asta nici e... nu ne dă nimeni, domne. Domne, ce atmosferă. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Spuneți, domnul Vlad, cu ce începem astăzi? Că cu... de ieri mă bateți la cap cu piesa asta. Cu pupici, cu sclipici. Ah! Oh. Cu nenea prins, săracu. Și 18. Bună dimineața! Bună dimineața! De vreme pentru voi, cafeluța, da, micul dejun, lucruri de genul ăsta. Și aveți grijă pe unde mergeți în drum spre serviciu, că e periculos. Eu sunt România. Din ce în ce mai convins că noi trăim într-o simulare pe calculator. De ce zici asta? Vorbesc serios. Deci se întâmplă niște lucruri, nu se poate. Știi că într-o simulare pe calculator poți la un moment dat să schimbi regulile. Gândește-te cum joci jocuri pe calculator. Și ai diferite posibilități de interpretare a unor unelte sau, da? Ce se întâmplă când sunt gropi pe șosea? Proteste, scandal, mizerie.